Hai veniți boieri afară, florile d'albi, flori de măr. Asta-i cea mai sfântă sară, florile d'albi, flori de măr. În astă sară, din cer coboară, cel care lumea va mântui. Glasurile noastre sună, florile d'albi, flori de măr. Azi cu îngeri împreună, florile d'albi, flori de măr. Steli și soare, munți și izvoare, pietrile în cali, toate-l vestesc. Toate se închină și vor să nască florile d'albi, flori de măr. Nu cu haină împărătească florile d'albi, flori de măr. În graj de-afară, la această seară, pe fân și paie el a venit. Cu umilință a luat ființă, ca să înțelegem când ne-a iubit. Și de atunci la tot creștinul, florile d'albi, flori de măr. Praznic mare îi Crăciunul, florile d'albi, flori de măr. Poarta-și deschide, stă până în zori, și tot așteaptă cu pâine coaptă, pragul să-l treacă colindători. Și în a lui Ștefan mândrățară, florile d'albe, flori de măr, se aud colinde iară, florile d'albe, flori de măr. De la cetate până departe, se aude în sate cântec străbun. Prune și coline de gazdelintine, de covinit iară Sfântul Crăciun. Drumul-i lung și-i ceață deasă, florile d'albi, flori de măr. Noi plecăm la altă casă, florile d'albi, flori de măr. Voi să aveți parte din sănătate, și sporând toate cât veți trăi. Și de-o vrea Sfântul, noi cu colindul anul și vinii iar om vini. Și la plecare a stăurare, la fiecare Crăciun frumos. Să vă iubească, să vă păzească și mântuiască.